odlazim drugim ženama, sa njima provodim noći, a ti danima čekaš, da li ću tebi doći, a ti danima čekaš, da li ću tebi doći. Moj život su žene, vino i pesme stare, molim te idi od mene, ne diraj srcu rame. Moj život su žene, vino i pesme stare, molim te idi od mene, ne diraj srcu rame. Pričaš kako me voliš, za mene život bi dala, a da li pomisliš nekada, kako je meni sada, a da li pomisliš nekada, kako je meni sada. Moj život su žene, vino i pesme stare, molim te idi od mene, ne diraj srcu rame. Sve stare, molim te idi od mene, ne diraj srcu rane. Dosta je bilo laži, želim da slušam više, molim te idi od mene, polako i samo tiše. Molim te idi od mene, polako i samo tiše. Moj život su žene, vino i pesme stare, molim te idi od mene, curame. Moj život su žene, vino i pesme stare, molim te idi od mene, ne diraj srcu rame.